til lastan fastan og í fjötrun Hvosso løysir du Henda salen knut Hvosso brøyder du ut Og i mittlen tær trång og rimanar Ut i øyn